hiçbir gün derdime olmadığın çare. Hani neredesin dostluğun, nerede? Hiçbir gün derdime olmadığın çare. Yıkılasın be dünya, neler açtın başıma. Yıkılasın be dünya, bıraktın tek başıma. Yere batası dünya. Yıkılasın be dünya, neler açtın başıma. Yıkılasın be dünya, bıraktın tek başıma. Yere batası dünya. Yere batası dünya.